The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. I'd be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirë mëngjes dhe mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Club FM. Mëngjes si kudo që të jeni nga bulevardi të Shmorrit e Kombit këtu në kryeqytet, ku un jam i rrethuar siç mund ta shikoni. Me miqtë mi radiofonik Jerin të parë. Mirëmëngjes. Po mi kesh edhe jo vetëm radiofonike Jeri. E vërtetë është. Edhe në jetë, edhe në jetën reale mike kam edhe Altin Sulajin. Mirëmëngjes. Gjithashtu edhe Olta Rekën. Mirëmëngjes. Mandje diçka më shumë se mik, se kam edhe komshie. Kështu që po. Po ndodhi. Ndodhi edhe kështu. 71 minutë në këto çaste zonjë e zotrin, ja ku jemi edhe për ditën e sotme, çdo ditë me juve nga 7-19 kur është ditëjave. Sot njëra prej tyre është e martë. Nuk është tërës. Ja. Ja. Kur nis me klubin e mëngjesit. Dhe është data? 6 nëntor. Yeah. Igo dakë. Igo dakë nëntori. Dalë nga dalë. Po largohet nëntori. Se po është e vërtet. Se kështu thon. Se merr vesh fare vetëm kur hop ngrihet flamuri. Ashtu si hy del, ikam domethënë. Çimi, a vashti e ju? Nuk merr vesh fare. Një sekond, ata dash fare nuk është. Po pra. Kur ishte data 1, kur u bë 6, domethënë kur hyri muaj, kur doli. Do ta kuptosh atë. Do ta kuptosh më vonë. Se ky është nga të tillët, kështu që rri dhe kur fap, ja i e pastaj. Të shpall një pavarësi në fund edhe të ngre flamurin. Po, po. Ka ti dy djale në balkon. Po, po. E ke ngri në jërë në balkon. Sigurisht. Gjdo vit. Nuk e di nëse njërësit kanë filluar të bëmën në disi, a? Po. Këtë ngritin e flamurit, po themi në për shtëpi. Sigur ka hyrë pak ajo fryma patriotike. Ja, kjo vetëm me të hyrë dhe me të dalë. E ka një kështu ndodhi, kështu ndodhi. Na të shmënde. Ka ishë po të them. Nuk është një ditë e mbushur me gjëra sot në klubin e mëngjesit. Gjëra do i quajmë se kemi ca lojra ieri. Kemi një të ftuar. Kemi un kam parë sa njerëz, me thënë drejtën, dje ka qenë dita për të parë njerëz. Kë nuk kam parë dhe kë nuk kam takuar. Kam, domethënë nëse do të bënim atë segmentin kë kam parë un, po e bëjmë kështu, një për orën e parë, një për orën e dytë, një po për orën e tretë. Po është vërtet, po ne mund të bënim sot një emision 3 orë që quhet kë kam parë un. Seriozisht, ku pas ti jam o zot. Mund vetëm të e ke parasysh fusim këngë dhe pastaj bëjmë një tjetër, pastaj një tjetër derisa të largojnë të gjithë dëgjuesit. Po jo, vërtet kam parë sa njerëz. Edhe u kam folur. Mirë ke bërë. Po i kam bërë shënime mendore për të bërë sot në emision. Lojra do të kemi gjithashtu. Muzikën do e kemi shumë të mirë. Nuk e di pse ka ndodhur një gjë interesante këtu tek kompjuteri im. Çfarë ka ndodhur? Është bërë shumë cool, shumë nice. Ne ka dashur Zhaku kam përshtypjen. Zhaku e ka bën natyrisht. Po, sa jo e përdor këtë. Po ja, për shembull, keni parasysh ku shkruhet adresa? Mm-hmm. Në browser në lundrues, shkon adresën ti facebook.com. Unë kam atë me fushë të zezë dhe tekst të bardh. Ah, sa bukur. Zakonisht e kam të bardh me tekstin të zi. Siç e ke ti po? Pa, unë kështu e kam. Unë kam, do më nga sot e kam në negativ, kështu kam një shiri të zi kështu. Keli është tradicional, nuk i ndryshon këtë gjë. Kam përshtypjen që duhet i ndryshosh ti ieri. Ja, dhe mua pëlqen kështu siç janë këta. I pëlqen siç janë bankeli, po? Pa, bukur. E kuptoj. Gocë janë shumë mirë, shumë mirë. Po bra. Po ndoshta komunikojnë me gjurmë. Me gjurmë mullaqe, po themë që përdorni. Po mendojmë një këngë për ta hapur për sot. Kishë mbetur kishë mbetur kështu si në mendje. Ke parasysh kur të ngjiten këto? Mhm. Këngë nga The Commodores. Okej. Okay. Quhet Ajo është një shtëpi tullash. Nice. She's a brick house. Shkënë e parë për sot në klubin e mëngjesit. Zonja e zotrin, mirë mëngjes që të gjitha. 75. Dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ja ku jemi edhe për ditën e sot me Zonjën Zotrin. 78 minuta në këtë çast, unë ja jap fjalën Jerit, e cila ka frymëzimin për ditën e sotme. Më njëherë pastaj dëgjojmë edhe nga Olta për motin. Atëherë shpreha që unë kam zgjedhur për sot është nga një prit francez, Abbé Pierre, e ka emrin. Në fakt ai ka qenë edhe themelues i një lëvizje shumë të rëndësishme të asaj kohe në Francë për të ndihmuar të varfrit dhe ata që ishin dëmtuar më shumë gjatë luftës, por shprehja është kjo. Ishte një serim i vogël kë. Një buzëqeshje kushton më pak se energjia elektrike, por sjell më shumë dritë. Oh, është vërtet deri. Më shikoj pak deri. Një qeshje. Një buzëqeshje. Jo një zgërdhirje. Një buzëqeshje. Bravo, Volta. Okej. Një buzëqeshje. Falë, po ti shpatet ashtë, bravo Olta. Po së në njerë, jo, se kësha me ty. Unë po shqipja Olten, në fakt nuk i kësha me ty. Aja po më sulmon mua. Aja po shte me ty. Bravo Olta! Bravo Olta mua, fute tjerë. Ishte një kesh kuptim. Asë që nuk po të sulmoja. Qar. Atër, edhe njerë të fundit, dhe mos të kemi kesh kuptime pas kësaj. Një buzëqeshje kushton më pak se energjia elektrike, por sjell më shumë dritë. Bravo Jeri. Po sot ne dim që energjia elektrike kushton sa qimet e kokës. E vërtet. Kisha një shok ishte kasurel, tash është bërë koka si llamp. E ke mësysh? Po shkëlqen ai. Ai shkëlqen më shumë se drita elektrike. Nga që ka paguar drita si duket. Pa Olda me motin. 12 gradë në këto momente, 24 do të jetë maksimalja për sot dhe nuk ka asnjë shans për të rënë shi. Ndërkohë jemi në javën e 45 të vitit dhe kemi 10 orë 12 minuta me dritë. Faleminderit Olta. Ju lutam. Faleminderit Olta. Shkëlqime dielli dhe buzëqeshje është gjithandej zonja e zotrinë, një vjesht. Super vjesht. Errau. Të gjithë po çuditen. Unë kam buzëqeshjen veçanërisht ashtu sot. Të ndritur sot. Se dje bëra edhe pastrimin rutin të dhëmbë, po. O sa bukur. Që bëna ato e ti duhet të më zënë fund. E kam edhe unë tentën këtu. Urdhë. Tentën negativ. Prandaj po qesh me dorën para. Ëh. Më tha mua jo pi kafe. Jo, jo. Në shërën e fundit që jemi takuar bash, me një 2000 kafe. Kështu që jepi. Edhe kështu më tha. Ti janë zverdur. Mirë këta, dhe kurza nuk e tha, por po normal. Shu, qa i shuaj ti? Po zverdi? Ngjyrë, ngjyrë, jo, përdoria të fjallën pigment. Pigment. Më nga kafeja. Pa, normal. Kafeja le shenjë në dëmbët. A dhe të ofroj kuptoj që ti zbardhësh. Dhe, jo, jo. Jo, nuk mi kanë zbardhur asë njëherë. I tha mos pikafi shumë. Unë nuk i kam shumë të bardha, do me i kam të bardha në natyrë shumë, po jo shumë të bardha. I ke shumë mirë. Njerëzi shumë të bardha. Dhe jo, jo. Nuk më kanë ofruar asnjë që ti bëj masin që ti të bardhë. Nisë, sot ka dalë mod kjo që... I kam kërkuar unë, mandje, i kam pyetur, se i kam njerëzit e mi, kam të nëse duhet, apo do shëta ti zbardhë pak e këshu. Kanë thënë jo, jo. I ke mirë. Që kam, ma kanë prerë atë dhe se kam kërkuar mu. I ke shumë mirë. Dhe i ke shumë mirë, në fakt. Ti rosh. Nuk e dim si do i kishe po ti zbardhje, por çtu ja, i ke ja, shumë mirë. Po shumë frikë. Jo, e bardha. Kam parë sa njerëz eksagjeruar. Po. Ka njerëz që kanë zgjedhur ca për trut e kokës. Po ka edhe njerëz që kanë zgjedhur për shkak se kanë pasur probleme me dhëmb, nuk janë pasur në formën më të mirë, po them. Po mirë, mund të gjesh një ngjyrë më natyrale. E ke të drejtë. Këtë nuk e di sepse s'kam qenë për fshir atje. Po aty do dilja. Dhe i kanë ndruar, domethënë. Jo të gjithë i kanë ndruar sepse kanë dashur të bëhen më të bukur. Sa i kanë ndruar sepse ishin i kishin skandal dhe duheshin ndruar. Mirë bëjnë. U janë prishur shpejt e ku diun se çfarë. Dhe pastaj ka ardhur ky momenti kur duhet zgjedhin ngjyrën e dhëmbëve të rinj. Dhe aty u zhdashur këshilla e tha njerëzve të mirë që edhe kuptojnë nga kjo. Se tendenca sigurisht është ti thua po i dua sa më të bardhë, sa më të bardhë, ha. Por vjen një moment ku ajo e bardha duket robotike. Është tepër e bardhë dhe nuk lidhet me një gjë që syrë, domethënë e kuptohet më një herë. Kërcet pra, është një gjë e huaj. Tepër e bardhë. Edhe e çuditshme. Edhe thua, sa domethënë me kalimin e moshës bëhet ajo akoma më e bardhë. Ajo bardhë ti më i zi. Ti po. Edhe bie më shumë në sy. E di. Edhe shpreha në antë rasë ishte kur buzëqeshja kushton më shumë se energjia elektrike. Atër është koha për të figur drita. Këthejemi mbas pa në krybin e mqesit muzik tani në Klab FM. 4-9 Blondies me WhatsApp. Ora 7:13 minuta. Mirë mqesit që të gjithve. Nga Blendi Jeri. Mirë mqes. Altini dhe Olta. Mirë mqesit. Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, hey, hey, hey, hey, hey. I said, hey, what's going on? And I get up that great big hill of hope for a destination. From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, the morning show with Blindi and the team, each morning from 7 till 10. On Radio Club FM 100.4. Ehu ha! Mirëmëngjes që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. 7:18 minuta në këtë moment. Mirëmëngjes. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin dhe Oltën në çdo moment. Po shkoj atje pak ka pasur sa zhvillime Olta. Po. Gjatë ditës së djeshme. Kjo është momenti ku merremi pak me lajmet edhe gjërat që kanë ndodhur por këtu në Shqipëri, në vend se të flasim për kudi unë rrugë të reja dhe qa bëhet me ekonomin, zhvillimin, a kudi unë në start-up, në biznes, në një ide. Flasim për shaun politik. Shaun politik, sepse ne kemi lindur, jemi kështu si grekët e lashtë. Duam të merrem vetëm me demokracinë dhe me gjërat në kuptimin mendimtar të fjalës. Është gjë atje gjithë analistët ishin në për karrige, gati, si filloi dhe i dhanë shpjegim gjithgjës. Edhe çfarë gjëja, se tani ka shumë. Gjithçka që ndodh. Në përgjithësi eri, është një ndaçorb, është një ndaçorb në kuptimin e saj, është kohë e humbur. Normal. Se imagjinoj to, domethënë, sepse vjen të kap një depresion nga mesi i emisionit që thua, iku dhe një ditë tjetër. Duke parë këta palaço që ti rrin të njëjtat budalliqe. Dhe më vjen keq vetëm për një gjë për shkakun që në këto debatet e darkës janë gjithmonë të ftuar edhe, si thua, marionetat e këtyre që lëvizin politikën. Pra nëse je njëri që je marionet e Ilir Metës, ke qenë i ftuar dje për të folur në emër të Ilir Metës. Edhe nëse je një marionet e Edi Ramës, pasaj ftohesh për shkakun që të përfaqësosh atje padronin tënd. Kupton, shpirtëror të paktën. Në shumë raste edhe real, po themi. Por dhe ndonjëherë rimendoj për gazetarin, them, po pse duhet marrësh të pler që e dim se kush është, që e ka vënë veten totalisht në shërbim të X-it apo të Y-it. Domethënë ti merr njerëz që janë të diskredituar në atë që janë të shitur dhe të bler disa herë në pazar dhe ti e di që ata hapin gojën dhe flasin të kurdisur gjërat e dikujt tjetër, po pse e merr atë? Pse e bën edhe televizionin kombëtar X apo Y pjesë të kësaj zgaravine të madhe? Nëse, okay, po prandaj po them që mund edhe të mos i kishin parë ata, po fatmirësisht ka filluar sezoni i House of Cards dhe dramën politike un jam duke e parë atje në shpinë. Për momentin kjo këtu është fshat shefare në kuptimin e saj. Megjithatë, ka pasur një lëvizje shau pra sonja zotrin shau. Unë do të them më shumë domi, apo çaja tavla. Por ka pasur një lëvizje pra. Ku Ilir Meta i refuzon dekretimin zotit Rama të Sander Leshit si ministër i brendshëm. Dhe i thotë, jo mërë zotëris, do bërë qeverinë që dojë që të bështi, do bërë qeverinë që dua unë që të kesh, apo këtu, diçka. Diçka nuk e bindat të, tek Sandri. Po pra, pse të valë? Po, e ka thënë këta, apo jo? Nuk e ka thënë se qëfar është. Se qëfar, po pra. Si pas kryeministris, nuk e ka thënë se qëfar është. E se dëtyroj Ramën pasaj që të shkej vetë prezent në kryeministri. Po prapë se pranoj nuk u morën vesh, sepse çfarë Rama ka bërë tani është që e ka emëruar Sandri Leshin zëvendës ministër të brendshëm me atributet e ministrit. What? Pra, zëvendës ministër ZV. Sepse ZV-ja nuk ka nevojë për aprovimin e presidentit. Pra ai e anashkalon e nxjerr Ilir Metën komplet jashtë loje. Në kuptimin që okay, do ta aprovosh mirë. Okay, do të. Dakor. Na pra. Dhe i thot Sander Leshi, ti do bësh zëvendës ministër, por do kesh fuqinë e një ministri. Dhe ministri nuk do vënë fare. Ja, s'ka problem. Dhe ja pra, ja pra po e vendosi kryeministri. Nuk ka shans të tek të bëri diçka kështu, siç është ajo që vet dorën këtë hunda. La la la. Ja bre. La la la la. Pastaj ngriti dhe uli prap. Uli prap e këtë. Na na. Por edhe nga ana e tij, zoti president ka thënë se nuk do lejoj asnjë lëvizje, tani po perifrazoj se nuk e mbaj mend. Nuk e kam citatin këtu të John Watersit, por perifrazoj duke thënë që ai nuk do të lejojë që ta anashkalohet pra në këtë mënyrë, që t'i bëhen manovra të tilla që anashkalojnë zyrën e presidentit të Republikës. Kështu që është, domethënë sherri është sherri, kupton? M'pëlqen me vendosmërinë e tij. Ja. Mendoj se kaq mjafton. Po po. Sa i kushtuam? 4 minuta? Po po. Mendoj se kaq edhe ishte shumë. Po. Kthehemi mbas pak në klubin e mëqyesit, zonja sotrin ju përshëndesim, Just Say Yes nga Snow Patrol. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I are. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. There's nothing holding you back. Mirë mëngjesi që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Unë jam Blendi të bashkë me Jerin. Mirë mëngjes. Dhe jemi gati tani miqdashur për të hedhur këtu anagramën e ditës së sotme. Ishte qeshje, jo ngërdhëshje. Ishte qeshje Altin, ishte qeshje se unë jam i nxorra këtu. Ju erdhën drita vetëm dhëmbët Altin. Atëre. Doli dielli. Gati? Gati. Le të hedhim tani anagramën. Anagrama në klubin e mëngjesit. Misto Velpe është anagrama jonë për ditën e sot me zonja e zotrin. Fjala e ngatruar që unë kam dhjerë nga fjallori gjusë shqipe këtu në, si me thënë, një e më rrugë tavolinën tonë. Misto Velpe. Misto Mame. Misto Velpe. 0-6-19-20-7-12-22 dërgonë mesashe tuaja. Misto Velpe. Zero 6-9-20-7-12-2 E ke nga truar shumë lezeqëm. O, oh, falem dhe e tjerë. Bravo. Shë nga trimi lezeqëm? Shumë nga trimet lezeqëm e pacim. Bravo, për ditë. Ja dhe njërë njavë, shumë për. Misto Velpe. 0-6-9-20-7-12-2 Ollëta, që do të fitojmë nëse... Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Atëherë, vendosini këto gërma nëpër vende, zonja sotrin, informoni pra fjalën që un kisha para se ta nxirrja nga fjalori gjus shqipe dhe do të jeni në garë pra për të fituar dhuratën që Olga sapo. Po po. Ju premtoj këtu në klubin e mëngjesit. Të bëni kur... sa analiza e të dilni si kokra e mollës. Si kokra e mollës. Thank you, Olga. Delti merr veshje e mollë. E ke përshtatur. Gjithë jetën se ke ditë. Wow, wow. Kafkiane fark. Po po po. Oh, kafkiane. Sa kafkiane nuk e di. Po, si kështu do më thënë, si fermere. Po, sepse, thua gjithmonë që je si kokra e mollës, je si kokra e mollës, do ishë shokuse, kur vinë hape dhera kështu, bdaaam! Në këtu, qarë jeti më të? Si kokra mollës, po, ndonjëherë deri te si kokra dardhës, pse duhet të jesh gjithmonë si kokra mollës? Del Starkin! Më del Starkin tu. Edhe e ke parasysh. Merë ndesh një njeriu moll, fillon pastaj një cikël komplet një histori. Po po, shkon tek Ellen, e ke parasysh DeGeneres në Amerikë, shoj njeriu moll. I Appleman from Albania. U zbulua kur ishte 39 vjeç që ishte i tëri bërë prej molle. Ishte si kokra e mollës. Dhe profecia përmbushet pasaj. Ja nga erdhi shpreha. Misto Velpe është anagrama jon, ai që do ta zgjidhi. Do të jetë njeriu moll, zonja zotrin. Do të fitojë një kontroll të plot mjekësor tek Spitali Amerikan. Analizat e të cilit para prakisht ka ndalë shumë mirë. Siç Olta ju premtoi. Po po. Misto Velpe duhet vetëm ti rendisni këto shkronja sipas qefit tuaj për të formuar fjalën dhe duhet ta dini se një kontroll i plot mjekësor në spitalin amerikan mund të jetë diçka që ju e përdorni për vete apo për njërin prej familjarëve tuaj, që mund të ketë më shumë nevojë se sa ju. Shkojmë mirë? Shkojmë. Kemi një ndërprerje shumë të shkurtër në këtë anë dhe muzik zonja e sotrin. Jeri ka kërkuar një të re nga Kovacs, po? Chip Smell. Chip Smell. Që do tjetë pas reklamave. Okej, okay, direkt pra. E fundit nga Kovacs mbas pak. Mademoiselle, you've done me so well. My favorite bride is taking command, for under the spell. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta, mirëmëngjes të dashur miq, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes. Po shkoj sa fotografi të vjetra të Shqipërisë. Të para më shumë se 100 vjetëve, por me ngjyra. Oh, te fotografi i quajtur Albert Kahn. Një fotografi uaj sigurisht. Por janë fantastike. Fotografit që kanë bërë historinë që vetë në Facebook, jo. Si faqe. Do i sugjeroj të shkoni. Do më dhe më pas kanë ndryshuar i bje Shqipëri. Oh, sa interesante. Jo, kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar. Mund temi jo pak, pa tjetër. Ka ata vilat bukura këtu, po Tirana është si një si vënd mozaik. I nuk e di. Shumë bukur, po shumë interesant për të parë. Na nisë kështu. Gjithsesi. Patjetër, patjetër, patjetër. Faleminderit. M'falni, doja vetëm që të kuptoni se isha duke dëgjuar Kovacs edhe parë të fotot ndërkohë këtu sigurisht isha. Ishte në një gjendje tjetër, kuptoj. Ne mundesh të kthehesha. Kështu që mirëmëngjes që të gjithëve. Ja ku jemi. Që nga 2018 për jashtë. Është diell sot. Po. Duket kohë e bukur. Ditë sot është kohë e bukur. Duhet shijuar sot. Do të vazhdim në plazh. Si mund shijohet sot Olta, kohë e bukur. Duke duke dal në ajër të pastër, duke shëtitur nga liçeni me miqt. Duke ngrën gjëra të shishme dhe një është shishme. Ku do të shojmë nga miqt? Të do marrim miqt me vete nga liçeni. Jo miqt. Miqt. Me miqt. Tash e tham, do shkojmë nga liçeni, do shëtitim me miqt. Miqt. Me miqt, tash okay. Me imagjinova. Unë me Olten që kemi ngrimë me frencat, me frencat. Shkojmë blejmë mish me qese kështu. 4 kg nga njëra dorë, 4 kg nga tjetra. Të dalësh me mish. 8 kg unë, 8 kg kjo dhe dalim zyrën nga liçeni me mish. Ta shëtizim. U shëni qëndë. Po. E sigurt. Të dalësh me mish dhe të shijosh pastaj natyrën e qetë. Do njëherë për shkakun mund të edhe o zoti ma. O po po. Edhe nuk e di pastaj vazhdon kthehesh sërish. Është një ditë shumë e bukur. Na. Moj, ojta, ku e la mishme? Sigur kishë mishme. Vetëm ty, Mingeli. Ekshtu. Oj, oj, oj. Nesem. Dje, zonja sotrin, tjetra historie madhe ishte dhe... Cila? Ishte citati pra, i zonjës... Pa, pa, bëjt bujt. Këmbaro që... Që ajo nuk e mendonë nëse do bëndë e ka që bujt. Pa tjetër, pa tjetër. Me gjitha të, me gjitha të... Kush me mua? Nuk e mendonë të, nuk e më shumë dëkord me këtë pjesë. Se njëri është koshien të përgjyra që... Se tjeri mendonë se kësa i kam të? Koshien në jemi, po ndo njërë shkaktojmë... Do njëherë e merë edhe parasysh të pjesë. Kur ti e di që shkruan diçka, do marrësh një feedback mbrapa. Po ti mendon që nuk të lexojnë, nuk të ndjekin. Jo, fare. Po gjithsesi unë mora vesh që kanë bërë libra pa fund njerëz. Ka bërë serim për këtë status. Është bërë po. Sa bukur. Keqardhje për vogël. Ai mirë nënës. Atëherë do ta dëgjosh zotrin me mjekër. Po, po, okay. Atëherë. Po është është citati një gruaje, të paktën për respektin. Po edhe dje një gruaje ishte. Ne kemi në emision. Ne jam dakord unë. Jo, dje ishte nga John Waters. Dje çfarë tha, dje ishin fjalët e një mashkulli. Okej. Tani janë. Sot është status quo. Jo, vetëm pra, jo është sqarimi i saj. Okej. Pra thotë keqardhje për vorbullën e krijuar nga citimi origjinal i John Waters, që siç i arriti qëllimit kur e tha, e bëri të flitej për librat, i arriti sërish. Paçka se këtë herë keqkuptimet ran në kurrizin tim. Ftoj të gjithë të mirë kuptojnë qëllimin dhe të mos bien pre e përkthimit të gabuar. Aha, të përshtatjes gabuar. Po të përkthimit të gabuar. Po pse dje kjo nuk e citoj nga kush ishte? Mendoj se është për zonjën Kumbaro. 1. Do t'ja dërgojmë pa pse nuk e citoj. Pse nuk e citoj pra se dje ishte një plagjatur. Po pse po ta citonte çfarë ndryshimi do të kishte? Po nuk do ishte keq përmbajtjes së saj. Do ishte marr thjesht si shprehje dikujt tjetër dhe jo si thoni ja ditës që bëjmë ne në mëngjes. Pastaj fjala po ti ka vetëm një kuptim. Altin what the fuck are you doing man? Oh, nuk po shoh gjë që po e bën Altin këtu. Jo, po thoya që fjala ka vetëm një kuptim. No, what the fuck man? Po pse kur e them unë nuk e bën me pip. Nëse nuk ka rëndësi. Sepse këtu arritëm tani. Po jo, por ka diçka. Është jam dakord me ty Jeri që mund edhe ta kishte pritur këtë gjën. Pa normal. Keqardhja jam i sigurt se është e sinqert, por ndoshta do duaj që të kishte marr ndoshta një moment më tepër për të menduar para se të shtypte post në Twitter. Por duhet të ketë këshilluar normalisht rreth vetes. E post. Njerëz që ja duan të mirën. Po? Thot, kanë dhe problem? Jo, po, dhe gjëja është që në staturën pastaj të ministres mund të jetë nuk qëndron. Mund të jetë pak më vështirë. Pak më vështirë. Se John Waters është një artist normal. Është marrë me e ke parasysh punën e veta, një edhe si the pop of trash. Mhm. Gjithashtu. Me vërtet. Dhe nuk e nuk është se vese shumë mendin, domethënë. Një poet, një ashtu, e kuptoj, nga Bukowski, ka Bukowski e përdor këtë fjalë në të gjithë librat e tij. Po. Vazhdimisht dhe i rri dhe i shkon dhe ajo është gjua me cilën ai flet. Absolutisht. Ka përshtypjen që ka të bëj diçka me pritshmëritë dhe ndarjet e roleve. Dhe respektin ndaj zyrës që ti përfaqëson. Mhm. Sepse atë fjalë e dim të gjithë. Dhe atë fjalë mund ta përdorim. Mund ta përdorim në të gjitha format. Atë fjalë e përdorin edhe presidentët në privat, edhe akademikët në privat, edhe fundrinat në rrugë me zë të lartë. Dhe gjithkush midis. Normal. Gjithkush midis, kështu që askush nuk surprizohet. Me përdorimin e fjalës. Please. E kemi mësuar të bëjmë vërtet. Askush nuk surprizohet. Askush nuk duhet të mbeten mbresa të mëdha apo përshtypje nga përdorimi i asaj fjale. Dhe nuk mendoj se ka pasur një sukses në që është bërë të flitet me këtë apo arritje qëllimi, me që zonja Kombara flet për arritje qëllimi. Nëse ky ishte qëllimi që të flisnim për se a duhet përdorur fjala me f apo nuk duhet përdorur ajo në gojën e një zyrtari të shtetit që përfaqëson shtetin shqiptar dhe institucionin e kulturës. Ajo është zyrtarja më e lartë e paguar. Se duhet të ketë më kujdes. Përfaqësuese e kulturës në Shqipëri. Duhet të ketë më shumë kujdes në përdorimin e fjalës. Quhet Mirela Kumbaro, po ajo është ministër. Shkruan diçka. Pastaj në jetën private se ç'a bën gjithë secili është e drejta e tij. Në jetën private I don't give up. Eksakt. E kupton? Por kur ke një post të tillë duhet të tregohesh pak më kujdesshme në përdorimin e fjalëve. Kam përshtypje. Sepse ka pasur një pakujdesi. Ka breza të tjera. Kjo është edhe gjëja. Kjo është, kam jam shumë dakord me ty Jeri. Unë nuk mendoj se ky është rasti për ta kryqëzuar Mirela Kumbaro. Nuk është fundi i botës që e bëri atë. Unë mendoj se ishte një gabim. Exact. Jo ti presim gishtat? Jo, absolutisht. Kupton që e shkroi apo që ta shajm apo ta. Ka të tjerë që bëjnë gabime më trashëgë se sa kjo. Por mendoj se ishte një gabim. Unë nuk do ta bëja të paktën. Si ministër kulturës, si plen e bëj për ditë. Kam problem fare me atë. Por thën kjo, Mirela nuk e pranon gabimin. Është ajo kënga, autobusi shkon kudo. E kemi problem. Emrin tim e mban mbi shpinë. Ja Mirela thot kushdo, pas ka bër, po jo Mirela. Mirela nuk e pranon që ka bërë një gabim. Domethënë ajo thon se jo, të gjithë ju jeni gabim, por unë kam mirë. E vërtet. Të gjithë reagimi thot ajo është i egzageruar, i gjithë reagimi është gabim. Ndoshta njerëzit janë ignorant. A ku diun se çfarë, po unë arrita qëllimin. Sepse po flasim për ty dhe ky nuk duhet të ishte qëllimi. Mm-hmm. Nëse njerëzit po lexojnë më shumë apo nëse njerëzit vërtet janë duke u mohuar seksin atyre që s'kan lexuar, dakord, po s'ka lidhje se ndonjëherë ata që s'kan lexuar bën seks më mirë. Po tani. Ë vërtet është. Ne kemi edhe probleme me shtimin e popullsisë, pra, kështu që bëni kujdes. Po, pra. Është edhe kjo gjëja. Se si thon ato, ignorance is bliss. Mhm. Po përkthimi i gabuar do të thoshte kujdes. Në përkthimin nuk ka qenë as i gabuar. Edhe ata që mundojnë ta mbrojnë duke thënë jo përkthimi i gabuar, jo me 12 vjet në Amerikë, unë mund të them përkthimi nuk është i gabuar. Absolutisht. Përkthimi domethën mos tani ky është justifikimi i kotë. Dhe le ta themi kështu, e di si është në kontekstin që ka thënë John Waters, në Amerikë njerëzit edhe jo vetëm atje. Po njerëzit shkojnë nëpër pabe, pinë, takojnë njëri tjetrin dhe bëjnë atë që quhet one night stand, ku ti shkon në shtrat me një njerëz që s'e ke njohur asnjë ditë më parë se atë natë. Mhm. Dhe shkon në shtrat me një të huaj, edhe e tund dhe shkon dhe në mëngjes pasaj thua mirë pafshim, e s'kam parë më kurrë. Edhe kjo është. Pra çfarë ti bën? Është shkon bën seks me një të panjohur. Edhe po, John Waters po flet eksaktësisht për këtë. Duhet kalojmë nga kjo temë se dhe fëmijët po shkojnë. E kuptoj. Kjo që kemi dha të blogun e shkurtër që. Ja, është e blogut. Ne do të respektojmë këtë. Është vërtet. Kështu që mirë pra. Kemi kur flasim. E lëm me kaq. Takohemi në 10 pa incerek për këtë mohabet. Flasim më shtruar. Më shtruar. Thank you. posso stare senza te, ma non senza il tuo sorriso, che come una cometa cancella il buio dal mio viso. Sono stato senza te, ma tu c'eri sempre, seppellita nel mio domani come fossi un seme. Sei cresciuta lentamente, era agosto e ti ho sentita, avevo sabbia nelle mani, il tuo nome fra le dita. Per sentirmi ancora vivo, tu sei come il mare, volevo dirtelo, nascondi la parte migliore, ti amo budullo. È bello volersi bene e ogni tanto dirselo, danziamo al buio insieme, insieme budullo. Ti cercavo nei tuoi luoghi, quelli in cui andavi sempre, ma l'amore non agli occhi. Hai l'odore della mia vita e di cose da scoprire, di una notte a stare svegli e poi buonanotte al sole. Tu sei come il mare, volevo dirtelo, nascondi la parte migliore, ti amo voodoo love. È bello volersi bene e ogni tanto dirselo, siamo al buio insieme, insieme voodoo love. Senza difese il tuo respiro indosserò, che bel rumore che fanno le cose quando iniziano. Mirëmëngjes. Voodoo Love ishte Erman Meta, zonja e sotrin. Erman Meta e këndon këtë këngë së bashku me Harabe de Palon. Harabe de Palon, po. Bravo. Harabe. Çfarë kemi shumë Harabel. Harabel de Palo. Ë? Mhm. Po po thishe Harabe, si ta bëj? Ama Harabel. Ja imagjinoj ditë kënjë një spanjoll për shkakun nga këta që fshihen këtu. Mhm. Si pjesë e krimit organizuar, për shkakun apo diun se çfarë. Po. Ti thua, Harabeli, Harabeli, po. Nëse Harabeli ishte edhe zogu që luante vajza jonë preferuar, aktoria. Jennifer Lawrence. Jej, jej, jej. Kemi një anagram për ditën e sotme, zonja e zotrin, këtu në klubin e mëqesit. Anagrama për sot është Misto Velpe. Misto Velpe, si që dëgjoni, M-I-S-T-O-V-E-L-P-E. Velpe. 0-6-19-20-7-12-22 dërgonë mesajtë uaja. Olta ka primtuar se fituesi do të marrë një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan sot në mëngjes, kështu që zgjidhe një Misto Velpe, ndërgoni mbrapsht në numrin që jeri sa për ju njoftoj, dhe jemi në regull bashk. Olta, pa, pa. Do të bëjmë edhe një pyetje? Bëjmë një pyetje nga aktualiteti, si tonë? Kemi ko? Ta bëjmë. Atërë, një shpejt edhe ikim, sepse do bëhet gati, koha për lajmet e orës 8, Jona do tjetë këtu për të na informuar. Zonja dhe zotrin, Real Madridit ka nënshkruar kontratën me sponsorat dhe ka fituar kaq para. Sa para ka fituar? Sa para, pra. Nga sponsorizimin. 0-6-19-20-7-12-2 0-6-19-20-7-12-2 0-6-19-20-7-12-2 Kontrata e re e realit është çfarë pyesim zonja zotrin. Sa merë skuadra e Los Blancos nga sponsori tyre kryesor. Themi mbas pak në klubin e mëngjesit. Piece by piece nga Kelly Clarkson në klubin e mëngjesit. Un jam blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin dhe Oltën këtu 87 minuta në këtë moment. Mëngjesi që të gjithëve. Misto Velpe është anagrama që kemi për ju sot. M I S T O V E L P E. Ndërkohë që pagesa ka ardhur për Realin e Madridit nga sponsori kryesor dhe është 1.1 milion euro. Oh, bravo, bravo. 1.1 miliard. Miliard, më fal. Euro. Miliard, uah. S'mund të thash kaq pak. Tash ku ikën lekët, vetëm 1 milion. Është Manjola fituese e dy biletave për në Cineplex 132 në Paranë. Bravo, të lumt. Bravo i qoftë. Ndërkohë, një tjetër pyetje zonja e zotrin lidhur me futbollin, me që jemi këtu. Liverpooli do të luaj kundër yllit të kuq të Beogradit në përballjen për Champions League. Dhe këtë të mërkur apo sot? Kur është? Sot vani sot është nesër. Nesër i vjen. Ky lojtari i Liverpoolit nuk do të luaj. Nuk do të luaj. Po pse? sepse kjo është çfarë ka zgjedhur Kalek. Trajneri Jurgen Klopp. E ka zgjedhur trajneri Jurgen Klopp. Ja. E ka censuruar do të thotë. Cili është ky? Cili është ai? Bravo Jeri. Kalove si me stil të censura. Është vërtet. Kjo na çon te censura zonja sotri? Galileo? Galileo, Galileo. Beelzebub. Nela. Hajde. Galileo si interesonin faktet, jo. Çfarë interesonin Galileos? Faktet, pra jo. Jo, pra jo. 069 20 70 222. 069 20 70 222. How's that? Higher. Can you go a bit higher? If I go any higher, only dogs will hear me. Try. Galileo! Galileo Figaro! Është nga filmi pra që po shikonim javën e kaluar, zotrin, kur Queen po regjistronin Bohemian Rhapsody. Galileo, Galileo Figaro. Okay. Kështu që duhet ta gjeni juve, kujdes. Galileo si interesonin faktet, jo. Çfarë nuk i intereson të Galileo, së shpyetja për ju. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Gati tani? Gati. Ju pata bërë me dije pak më herët se kam parë njerëz. Në Tiranë dje. Që që do doja që t'ju ftoja të gjithve, edhe ju që jeni në dëgjim, në një lojë të quajtur kë kam parë unë. Është një lojë e thjeshtë. Ku miqtë e mi këtu në studio do më bëjmë pyetje në lidhur me këta personazhe të famshëm. Po zgjedh njërin prej tyre me mend. Dakor. Jeri. Dhe ti tani duhet ta gjesh bashkë me Altinin dhe Oltën dhe dëgjuesit se kë kam parë unë. Ai prej jush, zonja e zotrin, që vjen i pari apo e para me përgjigjen e saktë lidhur me këtë personazh ka përfituar dy bileta për në Cineplex. Çift biletash për në Cineplex. Atëherë, është mashkull? Bravo, Jeri, është mashkull. Është mbi 30? Të lumë tjeri është mbi moshën 30 vjeçar. Është edhe mbi 40? Merret me politik? Jo, Jeri, nuk merret me politik. Okay. Atëherë ky është analist. Jo, analist në fakt nga këta. Merret me politik. Më shumë se gjithë. Vazhdojmë me Holter. Është aktor. Aktor. E saktë, Olta. E saktë, Olta. Merret me politik dhe ky në një farë mënyrë, po në teatr. Është në teatr? Është, thamë mbi 40 vjeç, apo jo? Po. I kanë filluar thinjat. Mban pak mjekër. Tani këta mbajnë mjekër se elbete aktor teatrit ai ka role me mjekër, role pa mjekër, varet si ja kërkon. I fillon emri me A? Jo, jo. Mien keq Olta. Jeri, edhe një shans për ty. Tani din më shumë, ndërkohë edhe dëgjuesit din më shumë. Kë kam parë unë, zonja zotrinj, është një aktor mbi 40 vjeç. Dhe mban pak mjekër, kemi thënë. Her pas here. Re heq herën mban varet. Ky është edhe mbi 50 apo jo? Është. Oh. Është bravo, nga Kolosat, po them. Ka luajtur edhe në film? Un po mendoj për dikush që i fillon emri me R. Jo, ja. Jeri më vjen keq, nuk i fillon emri me R. Atëherë kjo ka luajtur dhe film, tham. Kjo ishte parazitë, po. Mos është një prej aktorëve tek pallati 172. 172? 176. 172. 104. Jo, 104. Jo, jo. Nuk luan tek pallati 176. Është emri me T? Jo. Nuk është timua. Jo, nuk është timua. Kujdes. Kujdes. Jeri na ngatroi me këto. Afri, jemi këtu më. Jemi afruar. Është 18. 18 është po. Wow. Gjej. 18. Jeri ti një këta. Po mirë. Kam parë një aktor të madh Jeri. Po. Jepi Jeri. Wow, s'm vjen asnjë emër për studim. I cili ishte në shoqërinë një aktori edhe më të madh me qira fjala. Po do mendoj vetëm për njërin prej tyre. Jepi Jeri thuaj diçka. Jo, nuk i ka flokë gjata. Ka qenë ky nga këta që ka prezantuar në Top Channel? Jo, nuk ka prezentuar asnjë top channel, është më i madh se sa top channel. Djali një Kaçi. Jo, jo. Djali një aktore të madhe. Ah, bravo. Ah, gjerëso gjet. Është saktë Olta. I fillon emri me N. Bravo Olta. Emri me Z. E ke gjetur. Është saktë Olta. Nice, është ajo pjesa kur i impirë mëngjes. Është ajo pjesa po, kur të mungon kafeja. Shkojmë tek muzika tani, Black Eyed Peas, Pump It. Shkunda. Në klubin e mëngjesit do të shikojmë edhe kush ka fituar për ju, zonja Zotri. Ndriçim xhepën pas pra. Mhm. Edhe përshëndeta. Edhe më përshëndeti. Ju falënderojmë sikletën që se gjetën. Ky ishte aktori që un pash dje. Just confess your girl, admit that we the F-R-E-S-H, we fresh G-E-F, that's right, we def We definite, B-E-P, we reppin' it So, turn me up, turn me up, turn me up Come on, baby, just pump it Pump it Out right here. Do wanna hate on us? Do need to ease on up? Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Shuck? Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums. She wanna hit and run. Right. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-E-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gon' turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene Breaking on down for the B-boys and B-girls We're in it, do they think? Pump it, louder, come on Don't stop and keep me going Do it, let's get it on, move it Come on, baby, do it Let us do that Mirëmëngjes, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes të dashurish. Jemi me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM, ne ju urojmë një ditë më të bukur dhe të mbar. Dua t'ju tregoj për një pronar miliarder nga India. E ka emrin Sanjiv. Një pronar miliarder. Po, e ka emrin Sanjiv Dholakia, nëse unë ndonjë siç duhet. Por është pronari i Hare Krishna Exporters, është një nga operatorët kryesor në tregtin e diamanteve. Në fakt historia e tij para pak vitesh bëri bujë sepse ai ka treguar se si është larguar nga fshati në vitet 70 e ca, nuk e mbaj mend vitin. Ka qenë shumë i varfër dhe është larguar nga fshati i tij lindjes vetëm me 12 cent dhe më pas ja doli mban që sot është një nga njerëzit më të pasur në botë. Me 12 cent lale. Po flasim për vitet 70-75, mos e gaboj. Kan pas vlerë. 12 cent atëherë kanë qenë. Një shishraki. Por tani ai është eksportuesi kryesor në gjithë botën për sa i përket gurve të çmuar dhe për këto ai është edhe një ndonjë njerëzit më të pasur aktualisht. Megjithatë, në vitin 2014 ai u rikthye sërish vëmendja në nga lajmet po them te ky sepse bëri dhurat shumë speciale për punonjësit që ka dhe këtë vit sërish ka vendosur ka që të bëjë të lumtur punonjësit e tij dhe u ka falur 600 makina. Makinat janë 400 Renault Twizy dhe 200 Suzuki, të cilat ai ka bler dhe i ka porositur posaçërisht për njerëzit që punojnë për të. Janë të gjitha ngjyrë të bardhë, kanë pasur edhe flamurin indian të varur anash makinës dhe një kuror me lule tradicionale indiane dhe është po them një ndër njerëzit që lumturon her pas here punonjësit më të devotshëm sepse ai ka më shumë se kaq punonjës në fakt në kompaninë e tij, por çdo vit përzjedh më të mirët, ata që kanë ecur më shumë gjatë vitit dhe kanë bërë më shumë punë, po them, duke i shpërblyer në forma të tilla. Dhe këtë herë ka bler 600 makina, të cilat do t'i shpërndahen 600 punonjësve të tij. Ky që nga super njëri. Më pëlqen. Edhe më shumë. Bujaria. Po ata çka kanë thënë? Kanë thënë gjë? Lumturinë që kanë shprehur. Thonë që leku të bën njëri. Është vërtet? Ja, kush është shembull. Dhe kur ja del vet, besoj. Është mrekulli. Faleminderit. Të lutem. Kjo është bujari. Po, këj ka bërë herë pasera, sepse në 2016 gjithashtu ka dhuruar apartamente për ata punonjës që jetonin me qera, pra që nuk ishin mundësi të blinin një apartament të tyre, dhe këj ua ka bërë dhurat, dhe bën hera herës... U blen shpi, u blen gjera, makina, u blen gjera, gjera, gjera natyre, u blen grua, gjithë shka. Gra nuk blen dhe shqit e në altin. U blen grua. Jo, në kontekstin e mirë. U blen burra, po. Po pëse më... Shumë mirë ka bërë. Bravo i qoftë. Pyetje për juve. Çfarë është një shkelje e vogël që e keni bërë vazhdimisht? Në një shkelje, në një thyerje e vogël rregullash kështu. Jo, ai sa t'ju inkriminoj, ju lutem. Por nëse bëni një shkelje vazhdimisht, thyeni ndonjë rregull her pas here. Cili është? Unë vetë nuk kam thyer asnjë. 069 thimos fol për ty, s'ka po e thyej vetë rregull. 069 20 70 222. A ka një regull që e thyeni her pas here? Diçka të vogël që bëni që është një transgresion sipas një standardi të caktuar? Mund na shkruani për këtë, kemi dëshirë ta di. Jeri ti mendoset ti ke shumë. Themi pas pak në klubin e mëngjesit. Po sikur t'i japim ca fitues për aset. Okej. Okej, hajde. Atëherë anagrama është gjetur nga Xhen Sila, është plevitosem. 4-2-1 i mbaron numri, fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Të lumë Gjensila, ti ke fituar. Ti kishe parë ndryqim xhepën, është ingridi fitues. 4-9-5 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Dhe Qerdan Shaqiri nuk luan. Është Angio 208 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Jurgen Kloppa i Liverpoolit ka vendosur të mos ta luaj, mos ta në fush Qerdan Shaqiri në Beograd, për shkak të qenit të ti shqiptar dhe se kjo mund të shkakton të reagime. Reagime nga tifozët serb atje etjere etjere, cilat nuk i duen ekipit në këtë pik dhe Klopp ka bërë zgjedhjen që të mos a ketë një po themi mendim më shumë se sa që duhen në ndeshjen përball Partizanit më falni yllit kuq në Beograd. Kthehemi pas fan klubin e mëqesit tani është 8:21 minuta po thuaj se 8:22. Wish I Knew You nga The Revivalists është qarë të gjëmë tani në klubin e mëngjesit. You shine like a star. You know who you are. You're everything beautiful. She's hot, hot like the sun. The loneliest one. Still everything beautiful. But I'll be goddamn standing at Friday night, Holy Ghost, take me to your life. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Holta, mirëmëngjes të dashur. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Na. Jeri na tregova për zotin Alec Baldwin dhe sjelljen e tij jo të mirë. Ai ka pasur gjatë fundjavës, është arrestuar në fakt, është mbajtur në rajon për rreth 2 orë për të dhënë deklaratat e tij sepse thuhet që zoti Alec ka rrahur një person tjetër 49 vjeç. Ngjarja ka ndodhur në pranë shtëpisë së tij në Manhattan, në pjesën e parkimit dhe mendohej fillimisht që i gjithë sherrri kishte ndodhur për çështje parkimi. Megjithatë, pasi ka qëndruar 2 orë në rajonin e policisë, aktori ka dalë pastaj në konferencë shtypje përpara medias duke thënë që unë nuk jam një njeri i dhunshëm, unë nuk e kam rrahur këtë person dhe kaq kam mjaftuar që njerëzit të cilët kanë rastisur të jenë prezent në skenën e dhunës kanë filluar të postojnë fotografitë e tij duke rrahur paq pra zotrin tjetër dhe cili ishte i thjesht. Ishte një njeri i thjesht, po ende nuk dihet saktë, domethënë se çfarë ka ndodhur midis dy personave, por ai ka treguar një dhunë. Po? Po, e mohon dhe e ka mohuar gjithë kohës, megjithatë nëpër rrjetet sociale njerëzit kanë postuar foto të tij duke rrahur pikërisht zotrin tjetër. Montazh, montazh, montazh. Megjithatë, togeri John Grimple ka thënë që do të ketë një seancë gjyqësore datën 26 nëntor ku aktori do të paraqitet dhe do të mbrojë sërish veten, por tani më ka fakte dhe faktet kam përshtypjen që janë mbledhur sepse kanë qenë të shumë njerëz që nuk arrin që ta gjejnë një video prezent. Me të drejtën. Nuk ka video, në fakt ka vetëm foto të cilat janë publikuar nga njerëz të ndryshëm në Instagramin e tyre personal dhe qartazi duket aktori godet, pra, i cili e ka shtrirë, po them, zotrin tjetër në makinë, në pjesën e përparme të makinës dhe e grushton gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës nuk duket në fotografi nëse e ka ashtu. Merë, tani duket nga skenat pra që se ka pozicione, ka disa foto në fakt. Kjo është njëra prej tyre, po. Kjo është në 2013-ën ama. Në foto të vjetra sepse ky është dënuar një herë për rajë dhe ja kanë nxjerrë sërish, por ka të shumta foto të tilla, nuk është vetëm ajo. Pra, se janë nga filmat në fakt. Ço po thot ky? Shikoj, ky po thot. Por që ende nuk dihet se çfarë do ndodhi, por një seancë gjyqësore do të ketë në datën 26 nëntor dhe do të shohim nëse ka fakte të reja, sepse ky nuk është hera e parë në fakt që. Po pra. Por ky po thot këtë gjë. Ka sulmuar të tjerët. Që unë thot ai ka dalë në Twitter dhe thot mund ta bëj si pohim. Qartëzi këtë gjë. Nuk kam rrahur asnjëri për një vend parkimi, por thot jam viktimë e mediave të cilat duan që të marrin klikime duke thënë gjëra skandaloze. Tjetra që ky nuk e ka thënë, po unë po mendoj, është që lexoj këtu që personi vërtet pretendon se është goditur në pjesën e majtë të fytyrës me grush nga Alec Baldwin. Tam. Dhe ka vajtur në spitalin Lenox për tu mjekuar mbas kësaj goditje, pa shenja të dukshme në fytyrë. Po thon policia. Dhe ideja është që nëse ti ke një konflikt me Alec Baldwin për shembull për parkim dhe mundet të krifesh me ca fjalë, mundet ta shikosh atë si një mundësi e mirë për ta hedhur në gjyq se thua ky aktor është milioner, sigur ti. Po e marr se mund të marr celë. Me 100-a, 200-a këtia, mishë. Megjithatë që ky ka qenë në rajonin e policisë për 2 orë, ka qenë, por ka qenë edhe në gjykatë sepse kam këtu që ka dalë nga gjykata etj etj, por nuk ka bërë asnjë koment kur ka dalë nga gjykata, vetëm komente i ka bërë online, ku ka thënë se nuk e ka goditur. Atë. E vërtet. Kështu që Alec Baldwin është aty. Dhe nga anë tjetër thotë me Raun Kush. Ai ka thënë që unë nuk jam i dhunshëm, por në fakt ka pasur probleme me dhunën. Po, e vërtet. Vite më parë. E vërtet. Po kjo nuk provon që e ka rrarë dhe këtë. Absolutisht, jo. Sepse sa më pasaj mund shkosh... Kash ka dashur që pasaj në Instagram të publikosh një foto ndryshme. E vërtet, e vërtet. Këtë e më pasak në klubin e mëqesit, ora është tani, 8:30. Mëngjesi 8:39 minuta në këtë moment, un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Kemë ne Altin Sulen dhe Olta Regën. Mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Olta në fitues? Po. Okej. Okay. Kam fituesin e censurës. Censura zonë zotrinë është zbuluar. Bestytnit. Eksaktëmo. Galileo si interesonin faktet, jo bestytnit. Mhm. 959 i mbaron numri Gentës, fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy bileta për në Cineplex. Bravo Genta. La brava i qofta. Zonja apo zonjusha Ariana Grande ka një këngë të re që sa pa ka nxjerr Dhe ishte interesante sepse është trending në Twitter, numër 1 për momentin. Ariana Grande ka mbështypjen unë sapo ka humbur edhe vendin e parë nga që mbretëresha e Instagramit dhe pasaj u bë Ronaldo. Jo, ishte Selena Gomez. Selena Gomez. Ishte, ah, ishte Selena Gomez, jo kjo. Jo kjo. Po kjo aty afër është apo jo? Falë, ngatrova. Dhe kjo ka ndjekësit e saj, normal. Okej. Okay. Ngatrova sepse janë dyja kështu, simpatike latine. Një mosh pak a shumë. Po, është Ariana Grande për cilën po flasim këtu sot. Kënga e saj e re quhet Thank You Next dhe është një këngë e cilën ja ka shkruar të gjithë të dashurve që ajo ka patur deri tani e ka bër për ata. Për lidhjet e saj, për marrëdhënien e saj me meshkujt të ndryshëm. Ajo sapo është ndar prej pak kohësh me një aktor komedie, i cili quhet Pete, dhe është në Saturday Night Live. Janë ndar shumë miqësisht, janë dashur shumë, edhe ai nga ana e tij edhe kjo nga ana e saj e respektojnë shumë njëri tjetrin. Kanë dhënë intervista ku thonë që okay, ndonjëherë gjërat nuk funksionojnë. Megjithatë, unë mendoj thot ky sa ajo është një super këngëtare. Edhe ky vetë është shumë popullor, edhe komik etj etj. Kështu që kjo ka vendosur që nga dështimet, po themi, në marrëdhënie. Apo në ato që nuk dua t'i quaj domosdoshmërisht dështime se njeriu edhe ndryshon. Ka dashur që të kthej këtë në një mesazh shumë të mirë dhe muzikë. Duke të reguar mbi jetën e vetë, mësimet që ka marrë. Pam. Ti kthejnë në lirika të fuqishme pra. Po mendoj që është okay. Kështu që nëse doni, kjo është e fundit nga Ariana Grande, zonja zotrin, quhet Thank You, presje Next. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost. That's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. 28 minuta në këto momente. Jeni me klubin e mëngjesit në valet e radios kombëtare Klab FM. Mirëmëngjesi që të gjithë, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Jemi me Altin Sulej dhe Olta Rekën. Mirëmëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu. Në këto val të radios. Kudo në Shqipëri. Tiri tiri ti ti. Është një pyetje që do të bëj tani, Olta. Po. Më një herë. Jepi. Kush është kreu i ri i Shishit? Është vendosur këtë. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Sot pra, ky zotri do të marrë kompetencat dhe autorizimin e kreut të shtetit shqiptar për të drejtuar institucionin e Shishit. Shumë i rëndësishëm për të gjithë ata që kanë qef të pinë shisha. Dhe është bërë modës kjo. Po, kanë dalë gjithandaj, po, ka me shisha me çuqëra. Po. Po këtë e ka dekretuar presidenti. Yes, yes. Sa do pyetje. Më në fund. Po duam emrin e tij pra. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Me qëra fjala, Olta, kreun e shishit Sarada do kemi pekorçe. Pekorçe. Asa mirë, asa mirë. Tere tere. Jo, kështë, jo, dun-dun-dun-dun, po Tara-tara. Është më korçare, ashtu. Që që leta dëgjojmë përgjigjen e sakt nga ju në 069 20 70 222. Deu-deu-deu. Fjallin e ka, qeri mu. Po shikoja që kompania Panasonic ka krijuar një pajisje të re, që do t'i vinë ndihmë të gjithë njerëzit që nuk duan të shpërqendrohen ndërkohë që janë në ambientet e zyrës apo diku tjetër, qoftë në bibliotekë, në rrugë. Na jep një skenari, si? Atëre, ideja është po e quaj është një rreth i madh, siç vendosin gocat tek flokët, por kjo në fakt rrethon gjithë pjesën e kokës pas edhe veshët, deri tek, po them, cepi i syve. Si këto pambuqet që vjen për të mbajt djersët në balë, për jo, shumë, po kërë nuk është prej pambuku, është një material fleksibël, i cili vendoset si rreth, po shkokës, okay. Blokon veshët, sepse në pjesën ku ti blokon veshët ka edhe pjesët e kufjeve, që ne përdorim zakonisht, pra i ka në brendinë e saj, dhe në moment që ti vendosë, janë si ato të kuajve, deri domethënë si kapistrat e kuajve. Kapistra gjon ato? Kapistra, nuk jo, e mbaj mend asnjëherë. Jo, kapistra që quhen me kokë. Po këto si quhen këto pallaste që vendosen tek kapistane. Kemi harruar detyra. E di që fillon me k, po asnjëherë. Që mos shohin anësh, ditorisht. Dikush na ndihmoi, dikush që merr vesh nga kuaj. Zonja zotrin, si quhen këto të kalit? Që të kalit shikoj vetëm drejt. Ato janë kalkarroca që vënë ato apo? Mhm. Apo ti të kuajve vënë ato? Në zakonisht kuajt e garës nuk kanë. Jo, zakonisht kërët karoca. Dhe ta kënë fushpamjen. Që është një tjetër shprejë shumë e keqe, a i është kalë karoca. Okej, pra e gjithë pajisja që Panasonic ka kryuar, kjo pajisje re, cila du dali në treg në vitin 2019, është apo funksionon për të gjithë njerëzit që duan të përshëndrojnë në punën që janë duke bërë, apo nëse janë duke ledzuar diçka dhe arrin që të blokojë 50% të muzikës së lartë, pra kur ti je në një lokal, po them, dhe muzika është shumë e lartë, kjo pajisje e re e Panasonic e krijuar prej kësaj kompanie arrin që të ul pra deri në 50% zhurmën e muzikës dhe akoma dhe më shumë deri në 80 rreth 80-90% edhe zhurmat që vjen nga makinat, nga njerëzit, dhe ti mund ta vendosësh kudo që ndodhesh. Ose bukur, e cila funksionon sipas tyre më së miri. Ka një emër kjo pajisje, e quhet Wear Space dhe do të kushtojë rreth $260, por pritet të dalin në treg në fillim të vitit 2019. Për të gjithë njerëzit që nuk duan të bezdisen nga kolegët që mund të kenë. Duke shpak e çuditshëm jeri me këtë pajisje, imagjino. Fituroshë dhe gjithë kështu do vazhdojnë të ecin si kalkarroca në fund. Po është një lloj zgjidhje e mirë sepse njerëzit ndonjëherë komplet i modifikuar. Po, kur kanë probleme, kur janë ambiente të hapura, kanë probleme me përshëndrimin, ëh, kështu që kjo mund të vinë ndihmë atyre. E dua një. Është e mirë. Dhe pëngon, është pra, në bashkëpunim me artistin Kunihiko Morinaga, e cili ka krijuar pikërisht Wear Space bashkë me kompaninë. Shikoj, Panasonic është një firmë japoneze. Kunihiko është një artist japonez, sigurisht. Ai njihen që janë disi çuditshëm. Që janë njerëz me qime. Kjo e disi është një palkufje me flatra, me flatra të cilat të vinë edhe sigurt vinë rrotull deri si kapistra, po tamam si në kalin. Parapeta kalim thonë mua. Parapeta, parapeta, jo, jo. Ka diçka njerëz me frerët, frerët janë tjetër gjë, nuk ka. Frerët janë ata që të rriqen majtas ose djathas për të dhënë drejtim kalit. E as kusht nuk duhet. Duhet e gjejmë. Unë s'e mbaj mend asnjëherë. Ti s'e mbaj mend asnjëherë se ti E ke shit kalin. Po po, e ke shit kosh. Where Space nga Panasonic duhet të thënë që shumë e çudit. Megjithatë, po themi në ambiente pune të brendshme, kur ti je në një zyrë me lloj-lloj. Është kjo stili open plan që përdorin shumë kompani tani. Që janë gjithë aty prapë. Po, është e hapur tavolina të mëdha, nuk ka si thua pengesa. Pengesa apo pak intimitet personal. Pra, do të përqendrohet në gjën që është duke bërë. Ne dikur ankoheshim për cubicles. Të quajtorët Kuba. Sepse na duke sikur ishin hapësira të vogla, më thjesht ishin private ato. Po kishte jo pak vend, po ta krahasosh me tani. Evident. E kupton? Si ndryshonin gjërat. Ankoheshim nga ato tani ku më gjen ato. Apo si unë kisha kështu 1.50 m ato muret e asaj. Nice, okay. Tani do të mbajmë kapistra ku ajsh. Shumë e çuditshme. Faleminderit tjerë. Të lutem. Që nga interesante kjo. Do doja ta provoja një. Ka dhe një gjë tjetër interesante. Po në shtëpi mund ta bash kur jemi. Po, mund ta mbash sepse me bashorten me këto? Jo, në momentin që ti punon në kompjuter, sepse është më njanon edhe rrezet e dëmshme që vijnë nga ekrani i kompjuterit, laptopit edhe gjërave teknologjike. Pra, mund të përdoret. Rrezet e dëmshme aty? Po normal që ka. Oh, tani po na thon këta. Sa të poshtë që janë. Po pra, i prodhuar mirë mirë këta. Shet një laptopin, pastaj thotë shikoj dhe për rrezet e dëmshme që lëshon ky laptop që sapo të shita. Ja ku e ke zgjidhur. Shikoj ka zgjidhje të ndryshme, edhe më pak të kushtueshme në lidhje me rrezatimet që këto objekte lëshojnë, mund të mbash pranë laptopit ose kompjuterit tënd. Sa ti e gjithë prakticitet. Lule gjëmbaça, si quhen kaktusa. Kaktus. Kaktusa. Sepse ato thithin gjithë energjinë, më fal, rrezatimin. Rezatimin që lëshojnë këto aparatura dhe me kalimin e viteve do shikosh se çfarë ndodh. Po kaktusi çfarë ndodh? Kaktusi të vogël? Asgjë, sepse e ka vet pam. Okej, se mos. Jo, nuk ndodh. Mira, je thith këtë, po ku e nxjer? Mos bëhet kaktusi, mos krijon bashkë nga internet. Në e kthen në ajër, por jo të dëmshëm tani. Jo, ai e kthen në gjëmb. E po ti shkosh aty apo? Ai del je pam. Super, faleminderit Jeri. Të lutem. Zhënja dhe zhotrin, do të kthehemi pas pak kryen e mëngjesit me më shumë. Tani është ora pothuajse 8:53 minuta. Dëgjojmë muzik. Duke the Mount Ocean Drive. Don't say you mëngjes. Mirëmëngjes Jeri. Rrëfeni një shkelje të vogël apo thyerje rregullash që keni bërë vazhdimisht kur askush nuk e di. Jeri. Asë mendova fare. Asë ke menduar fare, s'ke bërë kështu shkelish? Po, duhet kem bërë. Asnjëherë. S'më vjen ndërmend diçka tani. Punoja dikur në një supermarket shumë vite më parë. Ata kishin një rregull të çuditshëm që nëse për shembull piqeshin biskota atje, kishte furrë së brendshmi marketi gjithashtu. Dhe nëse nga kutitë e biskotave me 10, njëra ishte e thyer. Pam. Duhet hedhur e gjithë kutia. Kupton? Mund t'i haje atë. Po, mund t'i haje. Kjo edhe kjo është çfarë unë bëj. Aha, sa mirë po se bër. Ti biskotën? Haja gjithë biskotat. Edhe hidhja vetëm një, hidhja të thyrën. Haja nëndë, që ishin të mira. Sepse këshu ishte regullin. Këshin edhe që ta nëse një pikerin ti nuk e thyrë regullat në këtë rast. Jo. Të hidhë, që nëshu ti ke brëndas të matë. Këshu bërë në të mirë të komunitetit. Në një edhe thyrë, e këfton, kur ta ishin shumë biskotat, thyrë e një edhe ishin marë gjitha. Sa bukur këshu. Kishte një, nëse thyë një vezë në pikerin, do e hedhur... E gjitha, seriosisht, wow. Po pse? Jo, nëse kemi këshu këtu. Sepse, jo, këtu në hedhe ma të shetë thyë. Qarë ndodhë, si shpjeguan, kur, sepse kjo është diçka që të bëmë për shtypje, duha. Një sekund. Pse, regulli ishte kështu që, në për markete, regulli ka qënë që nëse një produkt ishte i dëmtuar pakës, pa. Si për shumë një vezë thyër ndër 21 vezë, atë e merrte mua jepnin stafit. Ne okay. Për ta marrë në shtëpi. I merrin qita. Dhe sa stafi filloi të thyente vezët që ti merrte në shtëpi apo të dëmtonte produkte në mënyrë që të përfitonin ato që ishin akoma të mira, 20 vezët e mira. Kështu që rregulli ba, okay, do të thynin kështu, atëherë hidhet e gjithë kutia. Në këtë mënyrë nuk ishte më nxitje për thyer një vezë tuaj, një vezë atje se si merrje dot. Do të hidhe. Do të hidhe. Të gjitha. Dhe kishte më pak abuzim. Në më pak vezë të thyra. Nëse i hidhjet qita, se sa, nëse i va falje t'je, nëse... Can I have this? Shtë që... E... Po tani... Shtë që e vetë me mënyrë ishte nëse do t'i haje vezët aty, mund t'i thyje, një... Ose nëse t'a hashin biskota, krisje një, edhe me i gjithë kutinë. Këthejemi pas pak krymine, pasaj dojë që t'shpoje në i këshu. Kujem bitonë me qumësh. Ne do t'ju pyesim ju se çfarë shkelje keni bërë. Shkelje rregullash sado të vogla na i tregonin. Rrëfeuni sot. Është dita që të faleni, se është e martë. Kthehemi mbas pak. Ju garantojmë parajsën për këtë. to you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby, giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling, feeling so strong. Mirëmëngjes gjithëve, 9 pothuajse 11 minuta në këto çaste. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit jeri. Mirëmëngjes. Je gati? Gati. Zebër zebër. Mirëmëngjes, kjo ishte edhe kënga e ditës. Mhm. Është eri fituese e dy biletave për në Cineplex 856 i mbaron numrin. Bravo, bravo të lumt. Po zgjava lajmin mendje për për to EMA European Music Awards, mm-hmm. ishin mbajtur edhe Dua Lipa dhe ca nga njoftimet, për shkakun kur i njoftonin ato ishin Dua Lipa me 4 çmime. Beberexha, asgjë. Oh my god. Po, duhet thosha, nuk është një garmi dis Dua Lipës dhe Beberexhës, a ke parasysh është ka dhe shumë të tjerë pjesë marrës atje. Rita Ora, hiç. Jo, s'ka mundësi, po. Çfarë do? Ikishin lidhur gocat me njëra tjetrën, kështu sikur ato ishin futur në një gar, kush konkurrencë. Po. Nëse, Dua Lipa, urime. Bravo. Urime. Tani. Jemi gati për t'ju thënë urime edhe juve që jeni këtu në studio, sepse unë jam për fjala mbrapsht. Oh, jam fjala mbrapsht. Wow, wow, wow. Zonja Zotrin. Surprise. Surprise, surprise. Tani do të luajmë lojën e quajtur fjala mbrapsht në klubin e mëngjesit. Ndërkohë që ju kemi pyetur edhe juve cilat janë ato rregulla që i thyeni vazhdimisht duke kryer kështu krime të vogla. A ka rregulla në vendet ku ju punoni, në shtëpinë tuaj apo gjetiu, nga këto të shtetit po themi, që ju keni gjetur sigurinë dhe privatësinë për të thyer pak apo për kulur të paktën në mos thyer, për të kryer kështu në thonjza krime të vogla. Na tregoni pra për rregullat që ju pëlqejnë ti thyeni her pas here. Cilat janë ato? Gati tani për lojën tonë. Un kam fjalë me 3, 4, 5, 6 dhe 7 shkronja. Janë të gjitha fjalë që i kam nxjerr tani në mëngjes nga fjalori i gjuhës shqipe. Dhe unë do t'ju ajam këto fjalë në lojën fjala mbrapsht, duke nisur nga shkronja e fundit dhe duke mbaruar me të parën. Pra e gjitha jepet së prapthi. E bukur e lojës është që ju duke dëgjuar fjalën së prapthi ta zbuloni se cila është, sa më shpejt. Dekord. Gati. Gati zilet, okay. Gati, gati. Kjo fjalë ka 3 shkronja, zonja e zotrin, ka 3 shkronja, është një emër. Dhe shkronja e parë për ju, pra e fundit është T. T. Kaltpefus. Mot. Mot. Mot, thot Olta. Shkronja e dytë për ju është O. Kot. Kot është e pasakt. Mos. Mot është e pasakt. Lot. Lot është e pasakt. Eh. Oh, mirë kish. Mirë kish për të tre njësoj. Okej, okay, pra, nuk është as mot, as lot, as kot. Okay. Është një tjetër fjalë. Është një emër gjinia mashkullore. Që mbaron me ot. Dhe ka një shkronjë që mungon. Kujdes. Okay. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 0-6-9-20-7-10-2-2-2 A, është e emër, kemi sa no? Po. A, okay. Këtu nga truam. Po, pra. Kjo fjallë ka 4 shkronja. Po. Shkronja parë për ju është së. Shkronja në dytë për ju është i. Mund të gjejmë në ara. Në ara? Në ara. Në ara, unë tani për të them, nuk e dija është në ara, për jo, please. Please, please. Është e sakë, oh, bravo, oh, yeah. Please, wow. Është e sakë. Fjala është please 3 pikë për Altinin. Altini qesh me veten e ti. Të lumë të tini. Se beson dot. Për e para ishte zot. Ishte not. Not. Oh, oh, not. Not. Not. Not është Florida, fituese e dy biletave për në Cineplex 301 i mbaron. Bravo Florida. Të lumt. Fjala e dytë ishte plis se gjeti Altini. Kjo fjalë ka 5 shkronja. Shkronja e parë për ju është K. Është gjinia mashkullore. Numri 1 jes. Trajta e pashquar. Mbaron pra me K. Shkronja e dytë për ju është A. E kanë nënat. Jeri. Merak. Merak. Oh. Je ja. Sakt Jeri. Oh. Je sakt. Oh. Bravo Jeri. 4 pikë Jeri. Të lumt Jeri. Je mbi Altinin. E vërtetë është tek nënat është më e qetësuar. Po mendoja ka pak po. Po po mendoj se fjalë kur dha ndihmën Blendi. Jo, ata të nënat e kanë, se kanë të gjithë kanë dhe ka pak. Kjo fjalë ka 6 shkronja. Shkronja parë për ju është A. Shkronja e dytë për ju është B. Shkronja e tretë për ju është U. U B. Ka 6 gjithsej dhe mbaron me U B. Na duhen 3 të parat. 3 shkronjat e para. Cila është fjala? Është gjinia femërore. Numri 1. Më erdhi një komedia jam. Kaçubë. Kaçubë. Ajo është kaçubë. Sa hap të merë dhe mua për thash. Po me, po me. Me, unë me ndova për. Edhe unë ti me këtë prandaj. Jeri je sakt. Wow. Je sakt pse ka pas fjalorit të gjuhës shqipe. Po unë kisha të njëjtën fjalë. Wow. Se edhe me ndova. Ja kaçubë. Wow. Gjithmonë ka thënë kaçubë. Duket se është gabim. Është fjalori i gjuhës shqipe. Wow. Çfarë po flasim ne? Jeri. Wow. Wow. Kë edhe 4 pikë të tjera. 8. Tani Artini ka një shans të ta arri. Mhm. Le të shojmë. Artini. Ose kam po. Kjo fjalë është në, jo, Olta nuk e ke. Olta, megjithatë ti mund ta gjesh. Po po. Kam përshtypjen. Kjo fjalë është në gjininë femërore. Okej, okay. Me 7, ë? Me 7. Shkruaj parë për ju është e. Pra mbaron me e. Shkruaj dytë për ju është k. Është diçka e paplot. Shkronja e tretë për ju. E gjeti Olta, e gjeti Olta. A, prit pra prit. Okej, okay, okej, okay, po. Nuk duhet ta thoj, gjysmake. Oh. Gjysmake, yes. Bravo, bravo Olta. Yeah! Olta, Olta, Olta. Të lumt. Je sakt me gjysmake? Po. Por nuk fiton dot, ke megjithatë që dal mbi Altinin kam përshtym apo barazim. Jo, mbi mbi mua, mbi mua ka. 2 3 4 5. 5 ka. 6. Sa dhe kanë ja quajmë. Po. 6 pikë për Olden, 8 pikë për Jerin. Bravo Jeri. Faleminderit. Si është jesh në maj? Mirë sa. Mirë atë sipër. Si dukemi ne këtu poshtë? ose e vogël duhet. Shtohesh te fryrë. Kthehemi mbas pak. Tell me everything's okay. Mëngjesi Jeri, Jeri dhe Jeri. Mëngjesi që të gjitha. Jeri kampionja. Jeri kampionja pra që fitoi lojën. Jeri tani pranoj. Edhe Jeri si një kampion e vogël je. Njeri, njeri ti. Uaz. Me radhë. Se dhe që kishit shumë punë ti, po. Si. Nëse okay, të paktën duket fair. Qose është një, po themi, marrveshje me cilën të gjithë kanë rënë dakord. Ska në një gjithë keqë, pëse të ndërriju në tje. Shumë mirë. Për shka një listë që ka dalë, nuk jam i sigur se qëfar është kjo, por... Qëfar listë? Në mbrëm në darkë e kanë publikuar. Për shka të panorama sot në mëgjes. Po. Por është lista e deputetve, cilët marrin miliona nga shteti. Është janë dietat, strehimi dhe ustimet pra, e deputetve, që si që quan titulli këtu në panorama, quhen deputetët e heshtur, në thonjë za. Këta që nuk flasin kurrë. Ja, disa për tyre ndoshta flasin. Këta që zënë një karrige. Fillim fare është edhe një tabelë atje me deputetët të ardhurat mujore të deputetëve në periudhën janar-shtator 2018. të këtij viti pra. Po. Dhe kanë në njërin anë 16 deputetët me rrogat më të larta dhe 16 deputetët me rrogat më të vogla. Megjithatë, pavarësisht pasurive dhe llogarive të shumta apo të mëdha bankare, deputetët e kuvendit nuk ja kursejnë vetes edhe privilegjin e detyrës. Institucioni i studimeve politike, Instituti i studimeve politike ka hulumtuar mbi të ardhurat mujore që kanë marrë deputetët e kuvendit për periudhën janar-shtator të këtij viti. Mm-hmm. Shumica e deputetëve mendojnë se kanë trajtim financiar shumë të vogël sesa praktika e vendeve të tjera dhe në raport me punën që bëjnë. Sinqerisht. Po, kurse shumica absolute e qytetarëve të anketuar mendojnë se deputetët kanë përfitime më të larta financiare sesa kontributi që ata japin dhe puna që bëjnë. Pra nëse i pyet deputetët nëse paguhen aq sa duhet për ngarkesën që kanë, ata thonë jo. Jo. Po na krahasosh me deputetë jashtë shtetit për shembull, jemi deputetët më të varfër në Europë. Sa keq. Por populli mendon të kundërt, mendon që për aq sa bëjnë ata. Tani edhe popullin, po ta krahasosh me popullin europian, kuptoj që më pak paguhet. Po. Megjithatë, pak kush nga qytetarët e di se si funksionon sistemi i pagesës për deputetët. Faktikisht pagesa llogaritet mbi disa kategori, si pjesëmarrja në komisione, pjesëmarrja në seanca, përfitimi bonuset për udhtimin dhe strehimin, trajtimi telefonik, dietat etj. Mm-hmm. Pra nëse merr pjesë në një komision, paguhesh për pjesëmarrjen në komision, veç rrogës bazë. Tam. Që ke atje. Sa më shumë komisione pastaj ti je prezant apo aq më shumë merr. Apo angazhime të tjera që mund të kesh për udhtimet, sigurisht do të paguaj shteti kur ti shkon jashtë shtetit, hotelin, avionin, ushqimin, e gjitha këto, sepse po mirë tash ti do shkoje, më fal, do dërgojnë ty në emër të Club Femi në një udhtim në Bruksel, do veje me paratë tua ti? Jo, asnjëherë. Po paratë mia do veje? Po, do veje, kështu që mos bëj sikur. ISP-ja ka raportuar edhe në janar të 2018-s për rastet e deputetëve që deklarojnë se nuk kanë banesë në Tiranë dhe për cilët shteti paguan strehimin e tyre. Numri i tyre është i vogël, kryesisht deputetë të rrethëve të larta, por gjithsesi midis tyre ka edhe deputet që de facto jo vetëm kanë banesë në Tiranë, po kanë edhe banesë luksi në Tiranë. Mm-hmm. Megjithatë, trajtohen me dietë për të paguar qiran e banesës në fakt që s'ka nevojë. Po i marrin për në i peshk. E kam rësysh. Po duhet. Po kush i thotë jo lekëve? Për në i peshk zgare. Po, në i peshk zgare. Si do ta gatuajmë barbunin sot? Që që janë edhe këto. Sa do thua se na mbetet vetëm thjesht ta pranojmë si fakt. Gjithë. Këta le të han, le të krijen. Mhm. Le të ruhen edhe të vazhdojnë punën. Megjithatë, po shikoj që sipas listës që këta kanë bërë, deputetët më të paguar janë Edmond Leka i pari, Fatmir Velaj e dyta. Këta janë ata që nuk gjon apo ata që gjon zotrin. Këta janë deputetët për cilët ne kemi paguar më shumë. Kur Saliani, ai tjetër, s'është nuk është në listë. Shikoj. Këto atë dëgjoj këtë që thot Blendi. Tani këta janë ata që paguhen më shumë. Më shumë, kjo është lista atyre që paguhen më shumë pra. Janë rrethet këta. Më shumë nga të gjithë paguhet Edmond Leka. Nga është ky? Kush është? Deputeti i Partisë Socialiste. Nga vetë nga është. Nga Shqipëria. Po nuk e di pra. Ky është i heshtur, siç thuhet. Fatmir Velaj është në vendin e dytë, Adelina Rista është në vendin e tretë, Xhevit Bushaj në vendin e katërt. Këtë se kam dëgjuar kurrë. 1.477.756 këtu. To duhet jenë paret jo të një muaj. I bie ta ke rrogën të një muaj, 14 milionë në muaj. Jo. To duhet jenë paret që kanë mbledhur nga janari deri në shtator pra. Këto janë dieta. Kjo është rroga bashkë me ato pra. Kjo është me gjithë gjërat që marrin me qiran. Po pra, rroga mujore. Po. Po kjo është baza. Për bazë kjo do të jo kjo do të jetë plus rroga plus shtesa plus... sepse baza është 1 milion lekë. Shikoj të gjithë deputetët paguajnë njësoj. Ah, okay. Nuk kupton, nuk ka se ka me rroga. Pasi të angazhimeve. Pasi të angazhimeve kush e ka bërë? Sepse për shembull Vasilika Hyssi që kryeson listën atyre që paguhen më pak. O sa keq. Deputetja socialiste pra. Tan. Ka pagën për të gjitha këto muaj vetëm 418.421 lekë. Pra me të vjetra ne binte 4.900.000 lekë. Tam. Kjo paguhet më pak. Se marr vesh të punës. Po për ka diçka është shkalla më duket e kundërt. Kthehem mbrapa te listën. Se marr vesh. Çe pse thua ti që jo më ja. S'ka mundsi. Pse të merr 15 milion lekë në muaj? Po kështu i bie. Jo. Ja. Po sepse nëse Vasilika ka marr 4 milion lekë për 10 muaj, i bie që ka 400.000 lekë, po mund ta ketë. Jo, pra s'ka gjase. Nuk e di. Rroga fillon nga 1 milion lekë. 1 milion e lartë. Futja kodin. Si në autove fare altin. Më këtë e dim të e dim qirë. Duhet ta shkrem të punë. Se që se bref, baza o, njeri. Pëse sa angazhosh, sa lviz, a jemi qëra, a vinga rrëf, nuk të janë gjërë tjera. Që vërdet. Që se për shumë i të bëjmë patalonan për të ndruar, se duhet arnosh gjunjët vazhdimisht. Duhet të blesh patalonan të reja, njeri. Duke në dojë që e ullë gjunjë. Po varet sa doset, disa duan dhe të vrëndshme. Kanë të reguar. Jo, pra Olta, ato janë... Nuk është se vrasim një shumë për ato, Olta. Nuk e di unë, Olta, unë... Kalojnë vegane, mua betë. Interesojnë vetëm për faktet, jo për beskutnit. Që mund të kështi. Te e mbas pak në klubin e mqesit. Galileo. Galileo. Galileo. Figaro. Yeah. I had no intention I would get fucked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. I came here with my crew, I lost them. Came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah. I'm so weak and I'm never like that. Like speeding, I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I said it. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Alright. Maybe it's the music or the red stain on your lips. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But I'm thinking past that love. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Baby, it's you, yeah. And ooh, I feel like something good is about to be going on. Hey, and baby, it's you, yeah, yeah. Baby, it's you, yeah. And everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Dhe tani, a e dini se, dini se, dhe tani, a e dini se, me jeri në klubin e mëngjesit. Të pak të janë ata që din për vlerat unike të meseve të arave, pjesa e brëndshme e tyre që pas shërimit të arave përgjithsisht hidhet bashkë me lëvozhgat. Meset e arave për shumë njerëz japin një lëng që funksionon kundër kollës dhe problemeve me frymarrjen, por do të habiteni nga vlerat e tyre ndaj shumë funksioneve të organizmit. Meset e arave duhen përdorur sepse luftojnë sëmundjet e zemrës. Lëngu i meseve të arave funksionon më së miri kundër bllokimit të arterieve koronare që e furnizojnë zemrën me gjak. Meset e arave rekomandohen në veçanti për duan piercing. Nëse konsumohen rregullisht, ato kanë ndikim kundër tensionit të lartë të gjakut dhe ulin dhimbjet e kraharorit. Duan piercing, veçanërisht ata që janë ushtruar këtij vezi për shumë kohë, përballen me një rrezik më të lartë të një ataku në zemër. Arrat nga ana tjetër janë një produkt shumë i shëndetshëm që duhet konsumuar nga të gjithë. Arrat që i ngjasojnë trurit të njeriut kanë një ndikim tek funksionet e tij për shkak të përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore omega 3, të cilat ulin stresin dhe depresionin. Efektet e mira të arrave ndihen edhe në gjumë, fal hormonit të melatoninës që sjell gjumin dhe qetësinë. Arrat janë plot me antioksidantë dhe forcojnë sistemin imunitar. Ato mbajnë një nivel normal të insulinës në gjak dhe rrjedhimisht janë të mira për diabet. Rekomandohet të hani çdo ditë 7 arra që të keni një dozë optimale të substancave të shëndetshme në trup. Receta e lëngur me mese arrash. Merë një gjysëm filxhani me mese arrash, hidhini në një çajnik së bashku me 2 gota ujë. Lërini të zjenjë së bashku dhe më pas të ftohen për 10 minuta. Pini nga një glëngë para se të hani. Ky trajtim duhet të zgjas nga 1 deri në 4 muaj dhe do të keni një kontroll fluksin e jodit në organizëm, por edhe do të përfitoni një shëndet më të përmirësuar, metabolizëm normal dhe qetësi. Meset e arrave ndihmojnë njerëzit që kalojnë shumë kohë përpara kompjuterit. Grini meset e arrave, zihini ato me një gotë e gjysmë ujë, lërini të ftohen për 20 minuta, kullojeni lëngun mirë në një nap dhe lyeni me tokë kapakët e syve disa herë në ditë. Përsëriteni këtë procedurë për 2 javë. Meset e arrave kanë edhe mundësi të tjera për të përgatitur në formën e tretësirës apo tonikut. Tretësirat me mese arrash përdoret për trajtimin e mungesës së jodit, sëmundjen e tiroideve, të traktit gastrointestinal, tensionit të lartë, hipertensionit, diabetit, dridhjen e duarve, djersitjen, pagjumsin, irritime, dhimbjet e kokës e të tjerë. Bushni 1/3 e një shisheje me meset e arrave, hidhni raki ose konjak. Ruajeni në një vend të errët edhe ngrohtë për 3 javë. Kulojeni dhe merrni nga një lugë gjelle para vakteve 3 herë në ditë. This is Club FM 100.4. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all Ora është 9:40 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta, mirëmëngjes të dashur. Mirëmëngjes. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Ndërkohë, grupi Spice Girls ditën e djeshme kanë dhënë një lajm të mirë për të gjithë ata që duan të dëgjojnë si grup, pasi do të kenë turneun e tyre në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2019. Në fakt nuk do të jenë të gjitha pjesëmarrëset, jo të pesë vajzat, sepse njëra prej tyre nuk do të marrë pjesë në ribashkimin e grupit, dhe bëhet fjalë për Victoria Beckham, e cila ka angazhime të tjera në lidhje me modën, sepse ajo ka prej vitesh tani më merret me fushën e modës, dhe duke qenë se është angazhuar, nuk do të jetë pjesë e grupit të Spice Girls-ave, të cilat kanë vendosur të ribashkohen për të bërë një turne vitin që vjen. Wow, po tani janë Spice-at. Spice Women tash se janë. Po, katër të tjera do të jenë. Super, bravo. Dhe kanë qenë ato që kanë dhënë detajet e turneut dhe ribashkimit të tyre si grup. Ekshtu që bravo, bravo këtëre gosata. Miksim është një super miksim. Do të të shikoj a jeri. Po, turneun do jetë interesante, besoj. Do jetë edhe në Shqipëri, apo nuk do na vinë? Jo, do e ndjekim thjesht në përjetet sociale. Mirë, dakor. Unë them gjëmë një këngë nga Spice Girls, se nga ka marrë mali. Ka qenë një grup i mirë. Ja, shumë i mirë. Kanë bërë revolucion në industrinë e muzikës. E vërtet. Për kohën e tyre. Po. Për kohën e tyre. What I really, really want. Tell me what you want, what you really, really want. I wanna Tell me what you want, what you really, really want. Hey. On class park. Forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna figure it out. If you wanna be my she got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and zigga zig ah. If you wanna be my lover. Yeah. Ora është tani 9:49 minuta. Mirëmëngjes. Ju jeni me klubin e mëngjesit, jeni në valët e radios kombëtare Club FM kudo në Shqipëri. Ne ju urojmë një ditë mbar, zonja zotrin. Dhe ju që jeni rrugëve, rrugë të mbarë, ju që keni mbritur në punë, punë të mbarë për sot, secili të veten. Olta. Po. Do një fitues. Do një fitues ne. Yes. Do një fitues a kemi ne. E dhamë për shembull Helidon Bendo? Nuk kemi dhënë Helidonin. Është Helidon Bendo, pra kryetari i Shishit, është Iliri 950 e mbaron numri, fiton dy bileta për Cineplex. Yes. Bravo. Babi, babi, të gjitha prallat me na ishte një herë filloi. Jo të kishim babi, ka të se fillojnë me votonin për ne dhe një dhe këshu. Mi më gjithë si njerë. O, oh, kisha dhe një tjetër. Si qua djeri një irlandez me veti antiplumb? Irlandez me veti antiplumb? E vështirë. Ricky O'Shea. Ah. Ricky O'Shea, po, se është Ricky O'Shea, antiplumb. Ricky O'Shea. Në dhe kjo është e fundit për sot, premtoj që nuk do të ketë më kështu. Po dikur e kemi treguar këtu në klubin e mëqyesit se si një inxhinier, një fizikan dhe një statisticien, okay, dolën një herë për gjasë bashkë. Kishin vetëm një pushk. Do ndanin të tre. Po ishte një pushkë mirë, po. Okej. Okay. Dhe gjejnë një dre, i cili është një kodër aty. Ka hapësirë midis pembe dhe duket mirë. Ullet i pari ky fizikani. Edhe merë atë qitjen. Shikon mirë e mirë, se mos i shpëton. Logari që duhet a ulli pak plumin, se ka një loj ngritje e tyta kur qëllon. Do e mbën qitë to, hesapet e vogla. Tuf! Gjuan. Plumi shkon 2 metra në të majtë të drerit. Edhe i thot inxhinieri, "Ajde më këtu, ajde këtu. O fizikan, bjerë këtu këtu." Nuk llogaritë e verën më sot, ka erë. Frynë me erë këtu. Merë në gishtin e lagë, shonë ngre, që shkoj drejtimin e erës, filloni bënë hesap ato, merë qitjen mirë, e ullë, si shduhet, tytën këtu, tuf! Gjohen. 2 metra, në të djathë të drejri, se da. Ah, baba. Statisticieni që ishtë aty, Ebram! Statistikisht e kishin prar. Po, po, po. Me drejtë. Numrat gënjejnë her pasherë. Ne kemi mbritur në fund të programit, zonja e zotrinë, sepse numrat her pasherë nuk gënjejnë. Gjithashtu është 9:53 minuta. Bon Jovi do të këndoj Walls tani. Orkestra Zaimi po bëhet gati për programin Music Box. Vjen me njerën pas lajmeve të orës 10 këtu në valet e radios Club FM. Nga unë Blendi, nga Jeri. Mirë papshin. Altini dhe Olta. Ciao. Ditë mbar. Ciao. Si bukur. My dad is here when there was thunder. Go be the lightning, don't run for cover. Who's gonna help the helpless? Sometimes we're all alone. These days we're all just looking for a place that we call home. Now we can't climb over and you can't go round. That we climb here. Thank you.